ฏิบัติไปเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดอยู่ตรงไหนอะไรคือสิ่งที่หวังมีคำสามคำอนัตตาทุกขาอนิจจังและความจริงตามจริงที่จีรังแต่ถูกปิดบังด้วยกิเลสตัณหาจมอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ว่าคืออะไรชีวิตจึงเปรียบเปลวไฟร้อนล้นด้วยไฟมายาดุดวิ่งคว้าเงาคว้าเท่าไรไม่เคยได้มาว่างเปล่าเพราะเป็นอนัตตาอนิจจาทุกขาร่ำไป Summer